obronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Biedronce od piątku do niedzieli. Piwo Harnaś w puszce 500 ml. Złoty 99 za puszkę przy zakupie dwóch sześciopaków z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Biedronka. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Końskich polityczne emocje. 8 kandydatów na prezydenta odpowiada na pytanie w czasie telewizyjnej debaty. Jest wyrok dla adwokata Pawła K. W więzieniu spędzi 2 lata po spowodowaniu wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. 150 tysięcy Pakistańczyków przyjedzie na Białoruś. Mają zająć miejsce pracowników, którzy wyemigrowali na zachód. Duże emocje w Końskich, Świętokrzyskiem. Trwa tam debata przed wyborami prezydenckimi. Bartosz Bielecki jest ze mną w studiu. Ty, Bartku, oglądasz polityczne starcie 8 kandydatów. Powiedzmy o tych najciekawszych momentach debaty. Są spory, riposty, a nawet wymiana rekwizytów. Popierany przez PiS Karol Nawrocki postawił na mównicę Rafała Trzaskowskiego tęczową flagę. Mam dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki. Tak odpowiedział Nawrockiemu kandydat Koalicji Obywatelskiej. Wy macie jakąś obsesję i prezes Kaczyński a propos gejów. Ja nie wiem, czego wy się boicie. Mówiąc, że się jej nie wstydzi, flagę zabrała Magdalena Biejat. Kandydaci byli pytani też m.in. o miejsce pierwszej zagranicznej wizyty. Szymon Hołownia na początek daleko wybierać się nie chce. Powinniśmy najpierw odwiedzić sąsiadów, a więc Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja i Czechy. Z kolei Marek Jakubiak wolałby wybrać się do rodaków mieszkających za granicą. Z szacunku dla 10 milionów Polaków pojechałbym do Stanów Zjednoczonych. To jest największa nasza Polonia. Kandydaci dyskutowali też o składce zdrowotnej, sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i o powrocie zasadniczej służby wojskowej. W tej ostatniej kwestii na nie jest Magdalena Biejat. Nasza armia potrzebuje przede wszystkim tego, żeby być silna, dobrym uzbrojeniem, dobrym przeszkoleniem. Swoich kontrkandydatów krytykowała w czasie debaty Joanna Senyszyn. Kandyduję, żebym miała na kogo głosować, dlatego że żaden z kandydatów mi się nie podoba. Padają też pytania wzajemne. Takie do Macieja Maciaka skierował Krzysztof Stanowski. Mam pytanie do pana Maciaka. Mianowicie, kim pan jest? Opowiada pan światu, Polakom, jak wygląda życie, a nie wie pan, kim jestem? Odpowiedział Maciej Maciak. Debata w Końskich transmitowana jest przez 3 największe stacje telewizyjne. Udziału nie biorą w niej m.in. Sławomir Mentzen, Adrian Zandberg i Grzegorz Braun. A debatę ogląda Bartosz Bielecki. Teraz w serwisie Trójki kolejne tematy. 2 lata więzienia i 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów to wyrok dla adwokata Pawła K. Był on oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Po tragicznych wydarzeniach przekonywał, że warto jeździć bezpiecznymi samochodami, a auto ofiar wypadku nazwał trumną na kółkach. Według pełnomocnika rodziny ofiar, mecenasa Karola Rogalskiego, wyrok powinien być surowszy i uwzględniać aroganckie zachowanie oskarżonego. Sąd bardzo lekko podszedł do tych kwestii dotyczących jednak samego sprawcy. Dyrektywy artykułu 53 kodeksu karnego mówią wprost, że kwestia dotycząca zachowania sprawcy po popełnieniu przestępstwa ma istotny wpływ na to, jakie powinno zapaść rozstrzygnięcie co do kary. Wyrok nie jest prawomocny. Adwokat Paweł K. do końca nie przyznawał się do winy. Teraz ciąg dalszy wyborów, ale tych niemieckich. 6 maja Niemcy będą mieć nowego kanclerza. Takie według niemieckich mediów są ustalenia po wizycie u prezydenta liderów partii, które w tym tygodniu uzgodniły umowę koalicyjną. Jako pierwszy o 6 dniu maja powiedział szef CSU, najmniejszej z koalicyjnych partii. Markus Söder, ogłaszając wczoraj, że jego partia zaakceptowała umowę koalicyjną, wskazał właśnie na wtorek po długim weekendzie majowym jako termin możliwego przegłosowania w Bundestagu poparcia dla Friedricha Merca. Zaprzysiężenie nie jest już realne w kwietniu, dlatego że dopiero pod koniec miesiąca dojdzie do głosowania nad umową koalicyjną w CDU. Partia decyzję będzie podejmować na zjeździe ustalonym na 28 kwietnia. Wcześniej i w węższym gronie akceptować umowę będą socjaldemokraci z SPD. Według zapowiedzi medialnych zaraz po zaprzysiężeniu ruszą rozmowy Friedricha Merca z Donaldem Trumpem. Prawdopodobnie więc nowy szef niemieckiego rządu szybko odwiedzi Biały Dom. Nie stoi to jednak w sprzeczności z wcześniejszymi zapowiedziami, że pierwszymi stolicami, do których uda się kanclerz Niemiec, będą Paryż i Warszawa. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Aleksander Łukaszenka uzgodnił z premierem Pakistanu sprawę przysłania na Białoruś 150 tysięcy pakistańskich robotników. Białoruskie władze zamierzają w taki sposób rozwiązać problem braków kadrowych w zakładach pracy, po tym jak z powodu represji politycznych i kryzysu gospodarczego setki tysięcy Białorusinów wyjechało z kraju. Zdaniem niezależnych ekspertów osiedlenie na 9-milionowej Białorusi tak dużej liczby Pakistańczyków naruszy skład etniczny kraju i spowoduje poważne problemy społeczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. W Kielcach radość. Korona przełamała w końcu złą pasę i w meczu 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pokonała Widzew Łódź 2-1. We wcześniejszym spotkaniu Zagłębie Lubin wygrało z Górnikiem Zabrze również 2-1. Dla Górnika była to już trzecia przegrana z rzędu i co ciekawe trzecia takim samym wynikiem. Rozczarowania po przegranej nie krył trener Górnika Jan Urban. Zbliżają się święta. My chyba pomyliliśmy te święta, bo to nie są te, z których rozdaje się prezenty. Grając przeciwko takiej drużynie jak Zagłębie, trzeba być przygotowanym na to, że staje fragmenty gry. To bardzo mocna strona zespołu. I tak się stało. Wykorzystali sytuację. Później rzut karny i przegrywamy spotkanie, którego nie powinniśmy po prostu przegrać. Dzięki tej wygranej Zagłębie Lubin jest coraz bliżej utrzymania w Ekstraklasie. Polskie tenisistki przegrały z Ukrainkami 0-3. Był to drugi mecz Polek w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup w Radomiu. Stawką jest awans do finału, który odbędzie się we wrześniu w Chinach. Dzień wcześniej biało-czerwone pokonały Szwajcarki 3-0. Dziś mecze singlowe przegrały Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska, która jako debiutantka miała trudne zadanie, żeby wygrać z Eliną Świtoliną. Teraz jest mi smutno, raczej przegraliśmy 3-0, więc myślę, że trzeba to troszeczkę przetrawić, ale faktycznie już przed meczem powiedziałam sobie, że to już jest wygrana, bo lepszego debiutu sobie nie mogłam wymarzyć. Przed taką publicznością u siebie z takiej klasy zawodniczką, także jestem wdzięczna, że to był mój debiut i na pewno będę to wspominać do końca życia. Chwalińska przegrała też w deblu w parze z Martyną Kubką. Jutro Ukrainki zagrają ze Szwajcarkami. Na koniec dobre informacje z Brazylii. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak zagrają w 1/8 finału turnieju Beach Pro Tour Elite w Sako Aremie. W meczu o ćwierćfinał rywalami Polaków będą mistrzowie olimpijscy z Tokio, Norwegowie Anders Berntsen, Moll i Christian Sandlie Sorum. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia lub pod wieczór od zachodu i południa stopniowo postępować będą rozpogodzenia. Rano rozpogodzenia miejscami również na północnym wschodzie. W pierwszej połowie dnia na północy możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach będzie od 9-11 stopni na wschodzie, przez 14 w centrum do 16-17 na zachodzie. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich. W tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro. Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Yeah. Wydaje się to niemożliwe, ale 31 lat upłynęło od debiutu grupy Oasis i singla Supersonic, który nomen omen zajął 31 miejsce na liście przebojów. To było w roku, tak, 1994 i dokładnie 11 kwietnia. Lista osobista dziś z Biblioteki Śląskiej. Niski ukłon dla wszystkich Państwa, którzy zostali z nami, mimo że jest po 23. Dobry wieczór raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Dopiero się rozkręcamy i rozgrzewamy. Wydaje się to być niesamowite, ale po 24 latach nową płytę wydaje grupa Pulp. Poprzednia w 2001 nazywała się We Love Life. Nowa będzie się nazywała po prostu Mo. Pierwszy singiel z niej ukazał się właśnie dziś. Od on. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pouring. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So simple.

Piano Horizon to oczywiście gra dwóch słów, fortepian i horyzont. Utwór tytułowy za chwilę nam zagra, ale wcześniej o nim opowie. Szanowni Państwo, jest mi ogromnie miło, że w dniu premiery mojego albumu Piano Horizon będziecie razem pod okiem Piotra Meca słuchać moich kompozycji, które tworzą właśnie ten album. Bardzo się cieszę, że ta muzyka nareszcie dziś została wyzwolona. To jest spełnienie marzeń każdego artysty, który poprzez pracę twórczą, potem pracę w studiu, potem pracę wydawniczą stara się, żeby podzielić się ze światem swoją wrażliwością i materiałem, który bardzo kocha, więc prosto ze swojego serca oddaję wasze uszy i przede wszystkim wasze serca moją muzykę. Mam nadzieję, że ona się w was rozsiądzie bardzo wygodnie i że w tych dźwiękach znajdziecie swoje piękne, własne historie. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Bartek Wąsik. Thank you. Piano Horizon, nowa płyta Bartka Wąsika, idealna na taką porę. Bardzo oczekiwana płyta to Majorka, wokalisty Radiohead, razem z Markiem Pritchardem ukaże się 9 maja. Właśnie opublikowali dziś kolejny singiel Gangsters. Teraz będzie dłuższa opowieść, bo będziemy obchodzić urodziny mojego starszego radiowego kolegi. Nazywa się Bob Harris, kończy dziś 79 lat. Mówiono o nim Whispering Harris albo Whispering Bob, dlatego że mówił takim prawdziwym radiowym amerykańskim szepczącym głosem, mimo że był Anglikiem. Był znany chyba najbardziej w świecie muzycznym z tego, że był współorganizatorem programu czy sesji radiowych troszkę podobnych do tego, co dzisiaj zaprezentował nam zespół Fish Basket i co w liście osobistej pojawia się dość często, czyli takiego występu, który jest czymś pomiędzy nagraniem studyjnym a koncertowym, zrobionym albo w radiu, albo w telewizji. Nazywało się to The Old Grey Whistle Test. Bardzo dziwna nazwa. Test szarego gwizdka. Rozszyfrowałem, o co chodziło. To jest określenie zaczerpnięte z lat chyba 30. Tin Pal Alley, czyli takie miejsce w Nowym Jorku, gdzie powstawały piosenki, gdzie były publishingi, gdzie najwięksi kompozytorzy tamtych czasów nagrywali swoje utwory. A ten test szarego gwizdka polegał na tym, że wówczas przy tego typu pięknych kamienicach, biurach, hotelach pracowali strażnicy z reguły we flanelowych, szarych garniturach. I test gwizdka polegał na tym, że jeżeli taką piosenkę, którą prezentował dany kompozytor, ochroniarz mógł od razu zagwizdać, to przechodziło i nagrywało się tą piosenkę, bo znaczy, że złapie. Dziwna nazwa na tego typu program, ale występowało tam wielu wspaniałych wykonawców. Sam Bob Harris miał pod koniec lat 70. trochę problem, bo on był wychowany na klasycznej muzyce. W 75. w programie wystąpił nawet John Lennon. Nie bardzo mógł się przekonać do nowej muzyki, takiej jak na przykład zespół Roxy Music. No i potem go odsunięto, program kontynuowano jeszcze przez kilkanaście lat, Bob Harris zajął się prasą i był współwydawcą takiego magazynu, który każdy, kto kiedyś jeździł do Londynu i Wielkiej Brytanii, zna, czyli Time Out. Takiego kalendarium wszystkich zdarzeń. I myślę, choć nie wiem tego na pewno, że występ zespołu Talking Heads w programie Old Grey Whistle Test w roku 1977 nie miał prawa mu się spodobać, ale nam się spodoba. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, just you say ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Psycho killer, kiss kiss, ba ba ba ba ba ba ba. To był zespół Talking Heads i zniesmaczony Bob Harris, a to jest przesyłka od Rafała Bryndala, który przysłał mi to nagranie pisząc: daj temu szansę. Dajemy szansę, biorę Państwa na świadków. Nagranie nazywa się przedziwnie, bo James Brown. Za mniej więcej kwadrans będzie północ. Zastanawiam się, czy w warszawskiej progresji trwa jeszcze koncert zespołu Nouveau Vague. Prawdopodobnie skończyli z uwagi na spotkanie z Państwem. Nie mogłem pójść na koncert i absolutnie tego nie żałuję. Dla zespołu na pocieszenie zagramy ich nowego singla. Nazywa się Sorry. Gościem jest Hannah Hu, a to jest nagranie, które jest coverem Terry Hall z zespołu The Specials. Kiedyś w latach 80. nagrywał solowe płyty, a Mark Collins, Nouveau Vague, jest jego absolutnym fanem i namówił panią Hanie, żeby zrobili razem nagranie Sorry. That sounds really nice, but can't you spare a thought for me? 'Cause all these words since I can hide this feeling of betrayal. And the only thing I've got to give is this apology. So I'll say sorry, I'll hope it'll do. But worse than that effect, have no effect on you. So I'll say sorry, I hope it'll do. Coś z kalendarza muzycznego. 64 lata temu, 64 lata temu Bob Dylan zagrał swój pierwszy koncert w Nowym Jorku, w Hawk City. To jest koncert, który został pokazany w filmie Kompletnie Nieznany. Był wtedy supportem Johna Lee Hookera, a do tego koncertu odniósł się w jednym ze swoich utworów. Oto on. Going where the cold wind blows. in the pines where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. Bob Dylan udający Kurta Cobaina. Dylan będzie za chwilę. Wszystko już o nim opowiedziałem, to jeszcze opowiem o tym nagraniu. To też rocznica 11 wprowadzenia zespołu Nirvana do Rock and Roll Hall of Fame. Wprowadzającym był, wspaniale to zrobił, Michael Stipe. Teraz Dylan. Rambling out of the Wild West, leaving the towns I love the best. Thought I'd seen some ups and downs till I come into New York town. People going down to the ground, buildings going up to the sky. Wintertime in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go, you somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling, ride, I landed up on the downtown side. Greenwich Village. I walked down there and ended up in one of them coffee houses on the block. I'd get on the stage, sing and play. Man there say, come back some other day. You sound like a hillbilly. We want folk singers here. Well, I got a harmonica job, begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blow it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about he loved my sound. Dollar a day's worth. After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town. In a bigger place, bigger money too. Even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food on their table, but they got a lot of forks and knives, and they gotta cut something. Morning when the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes, headed out for the western skies. So long, New York.

W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus tylko w piątek. Wsiatecki Svetli Leżak 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę na Mysłów Pils 500 ml, 10 butelek plus 10 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Pytacie, co robić, gdy trafi się